Hey, where you going? I thought we were going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. Ones where I can see them, witch. Wow. Friday! TV. او درختی که ضروری سپیه بم زوانه گولی سپی جوانه بشکن دل نیم که زور جوانه بی وای راسته که باوگا اچم کمیک اوه هنم بیانید باش کزیتا پیانی و باش بزن نبیل اوی بدری جایی روش لجوره که بمینی توا سر رای اوی که بهارا خوب اوی او نیه که باو که هیچ پاره ایکی نیا ابی بچی بو خوندنگاو هاروی زور پیاب کهی بو چی ناچی بو خوندنگا ابی بچم نانی بانی اما دب کم ارو خو حافیز مانو بوی ئەبێ بچی سەرخەوێ بشکێنی. باشە کاترین، با بڕین سەرخەوێک بشکێنین کە خبرمان بۆ یاریەکەی. اوی ئەچن بۆ پیاسە کردن؟ هەرچەنە خەریکە خۆراوە بێت. مامورە لە ژنی خاوەن ماڵەکە ترسی؟ قەیناکە ئەم ڕۆژەقامەکان لە ڕۆژانی تر قەرە باڵختترە. باوکە سەیرکە، دوکانی زۆری لێیە. جوانن وانیا، کەمێکی تر دوکانەکەم داخم. نا قەیناکە، تەنها پێم باشە سەیریان بکەم. وابزانم تۆ پێویستە پیان فرۆشی تاک و بی بژیت. قەیناکە فارموو، ئەمانە بگرە خانمەکەم. فارموو، ئەوە تۆی گوڵی بەیبونەیە، گوڵی زەرد و پرتەقاڵی و ئاڵتوونی دەرەکەن. زۆر خۆشە چاوەڕێ بکەیت، بزانی چ ڕەنگیە پشکوێ. سپاس. زۆر ممنون. قەیناکە من زۆرم هەیە. باوکا، بە تەمای سبیلی بانی ئەم توانە لە باخچەکە بچێنم. باشە. ئەمە بگرە. بەڕێ، سوپاس دەکەم بۆ جارێکی تر. ئەوە چییەکان؟ پرسیارم لێ کردی ئەم پارە لەکوێ ناوە؟ دەی خێرا قسە بکە. چی بووە؟ پێم سەیری بووەم پیاوە بێ ماڵ و حاڵە پارەی پێیە. پێم وتی کە کەسێک پەیداوم. کێ پەیدایت؟ ئەو پیاوە. کام پیاوە؟ ئەو ئاگای لێمانە بێت. ئەو پیاوێکی باشە. منی قسە قسەڵۆکم بیستوە دەربارەی گەڕۆکێک کە پارەیە بە بێ ماڵ و حاڵەکان. گەڕۆک؟ ئەڵێن جلوبەرگێکی زۆر سادە لە بەرەکە، بەڵام زۆر پارەوە بەخشێتەوە. بەلام بۆ گرنگ نیە جلەکانی شڕوو پڕ بن. گرنگ ئەوەیە کەسێکی بەخشنده هەیە بۆ ئێمە، هەرچەندە بۆ جۆرە دیار نییە، بەڵام گەورەیە بەقەی دێوێکە بێت. سوودی نییە، کەس پێوێکی نەو شێوی نەبینیوە کە باستان کرد. ئەبێ هێشتا لەم ناوە بێت. ئەبێ بیدۆزینەوە بە هەر نرخێ بێت. لەکوێ خۆت هەشارداوە ژان ڤالیان؟ هی تۆ، پیاوێکە ناسی کە لەم ناوە زەکاتە بەخشێتەوە؟ هی جەستەیەکی زۆر گەورەی هەیە، لەوانەیە کچێکی بچووکیشی لەگەڵا بێت. هی تۆ شتێکە زانی وانی ها؟ ئەو پیاوە لێرە بوو وانیە؟ پێم بڵێ دوێنێ یا کوامڕۆ. هەر ئێستا چی؟ بۆ کوێ ڕۆشت؟ بەدوای دابگەڕێن، ئەمەوێ هەموو ئەو پیاوانە بگرم کە جەستەیەکی گەورەیان هەیە. دای فەرمانتە. زوو زوو دێ بۆم ناوە. هەفتەی جارێک دوو جار دێت. داوای پیاوەتیەکت لێ یەکەم. تو بلی گلی چجور رنگی کلی ترچه، تو بلی زرد بیت، الانه پا حالی به خوز که است حوی نبو امرو چی اخوینین من اشم دستکان مشوم اشم دست مشوم پیشتر پیموتی که گرینو بلا هیش تازو ها جر جر قیناکا بابروی بله اشم خوم آماده کم چند جوانا سیر که او که چونه بریسکی توا اما سور خوشا باوکا رشبا که بوینی خوش نیا بله باوکا باب چی نمزید حوزه که و دی لوانه زور با گمانوی بوگم آسمانی شین لکل کوزتا زور گنجه زور سپاس باوکا پیویز نکا بردوام سپاسم که بلان براستی که دکی زور خوشم برده سر باوکا باوکا سپاس سپاس باوکا ابی جار نجار بروش بیبم با پارکا که شو شاد کوزتا نابی ری پی ابدن برگریب کاد باوکا سیرکا دیسان گوره بون لوی امانی گوره ترین بگو من بخیرهی گوره آبن باوکا یه تا دروا بله تو چیه کهی من امرو لیر امین موا امین خونچی گلکان ببینم خاله که باوکا اما بگره زور سپاس گورم دوباره سپاس بو هموشتی پیچون بو لو اچو زوری باشوینی کوی باب زنی نو پیاوله کیجی اما ناکری ناکری لشونی چوایا بی لوانه لبرو بی که ببردوامی بیرم لو کردو ابی بمجوره بی تو بیره بکره و هرگز بتوانی سری دموچابی او پیاو به مالو حالم نکردو. اکری هر لسرتا ولیک چوبن. برحال. محالک او پیاو به. گیش تو مالو. بخیر بیتو. امروز یه هدی تو مالو پاوکا. هیچ بوه؟ نخیر تنها واهست کم کسی کشونم کوتبه. شون کوتبون؟ نه نه، ابیار خیال بوده. نیگران مبا. پرست. بله. پیوز به نیگرانی نکه. من ایوار آماده کم پیچوی بخوام گیم بو اگرید کنک بخوین ما؟ باشه. او بیرو که چی زور باشه. چی؟ اتوی جوری بکری بگرید؟ هرزان نیا اتوانم پیشکی پارکم بدم به گودانه نرخکی برها برای زکم جوی بطالی زور من هیا چند پی خوش اتوانی بینی توا جگره من کریا چی تری لیا با ککچی کی لیا لقاتی دوم دانیشن دوانی زور سیرن اوه بردوام با بدري جاي روش لجولة ويا أمين نوانيو تنها لكاتي خور أبابونا إلى دروا أم ترسينين ناوي كتاك أزاني ناوي كوزيتايا كوزيتا چه؟ براستي أوا جان فاليانا هيج قماني تانيا زور باشا بيوستي بچان أفسر هيا بيبا بالام أموية يقلعيب كيتاوا چون که نامه و کسی که حالا دزگیر کهی بله اما چیرو که کی زور کنه جادوگر کشین لقولای کومن لکزنجیر چیه نزن رو تا اچیا جادوگر کشینه که پش سالک لخوندن سحر جادوگر کسپی هد سردانی بکد جادوگر شینه که فیری سحری زور ببو بلام زور نیگرم ببو با جادوگر سپیه که ایود روشه کت ببن با سحر بازه کی گوره او جادوگری تر ابه ترگر لبردمم جادوگر شینه که همو روشه جادوگر سپیه که ابینی تو لیره پاسوانی بکه فرمان تا ببه هیچ کشه سحرکی زور بباشی انجامه یا بلام جادوگر سپیه بتوانه سحرکانی پیشی جادوگر شینکی یا بوا بلام جادوگر شینکا زور گوینه ایا با جادوگر شینکو باوری وابو که خوی لکوته یا ای باتوا بلام روشی یاد لو زیادر برگی نگرد بلام روشی یاد لو زیادر برگی نگردو اوش نکه یا؟ بردوان بلخن نوا روشه کن لو زیادر برگی نکرد بایا سحره گیل جادو گرس بگه کرد بیود تو باشتر جلی شروع پر لبر بگی تو بچر مساری بشید بلام سحره جادو گرشینه که بچوانه بوا جلی جادو گرشینه که شروع شوه بو و تی اوی نا استا جادو گرس بگه بیم بی اکنید من نا بیواب کم وای ود چا ورد؟ باوگا چی بوا؟ برو خو آمده بکا اشتکان کوب کروا هر استار روی نگر اینو دی خراب رو استار به هزده چین جورو نبی ریپی بدن برگریب کرد خمن نبی کوزتا باز با ام جاره نده سمرزگاره ناوه جان والیان مومکه ناکشتو با چی؟ با نفرت بی جان والیان باستا چاورد جان والیان اواتا Gerika اما بو اوایل فیلم کمانه دور ببینی هبی اجازه لگوره خود ور بکشی خرم فالای بکره بوات نیکر تا کمال بخیان مکا یه خواب ترسا باشه موچی بخیر که رحمتیشم بو قایم کاری زیرکتر لسی ای بو بسیار که یاشه تای خیریه چون که یرمکی دم یکی کت به اجتی امیش برای سروان پویا در توی کلیجی پولیس و ماستری در اون نسیه جل اگل امه برای روه بیتا خوده های امانه لگل منیم امش دزی جان تاینی و مترو امیر نسرو و امیر بشیده برای تو من شید نازانم من که پشکنینم با نکرد وقتی تو غم گیری خیلی غم انگیزه بین لخوت نکرده و بین لم در کدام آت کوا برازه مرسی برو نیو لیستی ها رو یکنگ دو خوا با کم زنی لیم ادا خو کجی نشانه ازایتی نیم یه تا هرکی کسی رو بارونه توانیم پرسش تا دو اب که گست رو بی شنب سروان باشا کچکه من چی کردوا منم دلنیم تو نخوا زنزیر درامای فارسی دوبلاش کرابی کردی زم شوانه کاتژمێر حەوت و سی خولەک دوباره بونەوەی لە ڕۆژ کاتژمێر یانزە ئەمە کۆتا تاقیکردنەوەی تۆیە ئەبێ باش ئاگاداری خۆبی وته بیا بنما وته هیچه پیویز ناکا ککات بو هیچه و بسبری رولا کانم وتم کانیه که لم ناو پیبزانی توش خود معنونه کردو والام نیایه و چون شتیو آبی کچم او ملحمه جاری پیشو بکر منابیه نا اما روشی دو جارخه تا سر بری نکو زور و باشی پیچی تا و باشا نالی هان سر و جرب کن جنابی افسر فرمان الله سر سرما جناب قاسی حسنی من برد کوری محمود لخیزانی بایوسی سزایی سیدار دانی بودر چود ایتر بسا اوی با تو رایو حل بستید با زرر و دانی شیل و دل نیابن همو خلکی نالیهان بسی لسیدار دانی بیانی اکن الان چی؟ قابل چی بلن؟ الان بریاری قاضی بریاری که دروز نیا زنزیر درامای دو بلاشکراوی کردی یونس امرا شوانه کاتژمێر یانزە دوباره بونەوەی لە ڕۆژ کاتژمێر سێ ون تی وی بیبیز آن کیدز فاشن بیبیز آن کیدز فاشن بمزوانا چاوروان بن We're back! Hey, where you going? I thought we were going fishing! Well, why don't you just talk to them? Just like you.